Velkommen til episode nummer 9. Tak. Af podcasten Sommerskole. Ja, selv tak. Overfor mig sidder en veloplagt Morten Mønster, og vi skal til at tale om bogen Jytte vender tilbage, sidste kapitel. Ja. Og det bliver altså også sidste afsnit ud af 9. Og hvis man ikke ved, hvad det handler om, så er det, fordi du ikke har hørt afsnit 1-8, eller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu gør jeg begge dele. I foregående afsnit, der også behandler bogens mange spændende sider. Mm-hmm. Og vi er jo nået til det sidste kapitel, der hedder Kunsten at træffe en god beslutning i en foranderlig verden. Ja. Og Morten, hvad handler det kapitel dog om? Det handler om det, som står i overskriften der. Nå, jeg kan ikke sige det tydeligere. Det var fint. Det var et meget weekend, kort afsnit. Jeg gider ikke. Ja. Jeg skal ud og spise østers. Sådan. Det kan jeg ikke lide. Nå, bogens sidste kapitel handler om, hvordan man træffer gode beslutninger, når man ikke har al information til rådighed. Og grund til, det handler om det, er jo fordi, at det er en situation, rigtig mange mennesker står i. Både i forhold til strategier, processer, mennesker, alt muligt andet. Det er sjældent, vi har al information til rådighed nu om dagen i vores samfund, hvor der er rigtig meget vidensmedarbejdere, der skal gøre ting, der er komplicerede, som du ikke kan lave regler for, som du måske kunne i gang i gamle dage, hvor man var lidt mere fabriksorienteret. Og det bliver kun sværere og sværere. Der kommer mere og mere information, hvordan sorterer man lige det, osv. Og der er bare det felt, jeg repræsenterer, har nogle ret enkle huskeregler, tommelfingerregler, man kan anvende, når man gerne vil arbejde med det. Ingen facitlister desværre her, men nogle meget konkrete ting, man kan gøre. Så jeg tænkte, vi kunne tale lidt om det. Ja, fint. Og den måde, jeg åbner kapitlet på, er med faktisk en ret tragisk historie, som har en, jeg vil sige, en positiv udgang, men i hvert fald, man har arbejdet med det problem, at alt for mange mennesker bruger hovedpinepiller til at begå selvmord, eller forsøge at begå selvmord på. Ja. Og man har i, hvad nu det hedder, Storbritannien, lavet den løsning, eller det er ikke en løsning, men det er en arbejde med problemstillingen, at man ikke længere kan købe store bager med rigtig mange panodiler i. Du kan simpelthen ikke købe 100 hovedpinepiller på én gang. I stedet for at man går over til blisterpakninger og andre ting, hvor at du ikke kan få lige så mange af gang, og du skal stå og klikke dem ud enkeltvis. Jeg hører friktion. Ja, det er lige præcis det, du hører. Og det er jo fordi, og nu håber jeg, at det okay, vi starter med et lidt makabert eksempel, men tanken er jo her, vi vil rigtig gerne have, at du ikke træffer en hurtig beslutning. Ja. Vi vil rigtig gerne have, at du ikke reagerer på din impuls, du står med lige nu. Vi vil gerne trække tiden ud fra stimuli til beslutning. Ja. Og det, man må finde ud af heldigvis, det er, at det er faktisk en super effektiv intervention. Derfor man kopierer det i Danmark også, får samme resultater. Det går simpelthen meget bedre med det, fordi det kræver meget mere planlægning, det kræver meget mere intention, og hvis det er det der hot og cold state, du kan nærmest ikke nå at gøre det i hot state. Og det er jo desværre den historie, der er, det er, at mange ender med at forsøge sådan nogle ting, mens de er i hot state. Vi vil gerne have dem i cold state. Ja. Og det gør vi ved at forlænge tidsrummet, ja, imellem du har helt en idé. Helt lavpraktisk. Du skal stå og ploppe hver eneste. Præcis. Så det er jo faktisk det modsatte af det, vi samtidig prøver i organisationer, det er, har du en idé, bare gør det! Gør det hurtigt! Ja, det afhænger også af, hvad målet er, ikke? Her er det netop at forhindre en adfærd. Precisely. Ja. Og når vi taler om beslutninger her, så mener vi ikke små beslutninger. Vi mener ikke, skal du have kaffe eller te nu. Vi mener ikke sende en mail, vi mener de store beslutninger. Ja. Om det er sådan, beslutter vi har været inde her, eller strategiske beslutninger, eller vigtige beregninger af et eller andet. Og der finder man ud af, at når man kigger på de forskellige eksempler, som jeg er med i bogen, og metoder, det er, at du skal, bare for at afsløre morderen med det samme, du skal forsinke din intuition. Det er det, du skal gøre. Som Kahneman vil sige, som jeg også citerer ham fra i bogen, delay your intuition. Ja, det var ordret en oversættelse. Det var faktisk det, jeg lige gjorde der, ja. Hvad nu det hedder. Han har nogle sjove eksempler med i sine bøger, men der er nogle andre, der også har lavet nogle sjove variationer. Så jeg tror næsten, at jeg havde en samtale med Svend Brinkmann, hvor jeg også tog det eksempel op i min podcast, fordi jeg synes, det er sjovt. Men man har sådan en klassisk ting, man bruger rigtig meget, også i rigtig mange adfærdsøkonomier er blevet så populært, så alle har sådan et spørgsmål med en bat og en bold med. Ja. Jeg gider ikke gå igennem det, men det er sådan noget med, hvor meget koster den ene, hvor meget koster den anden, og hvad tror du så, den ene koster? Folk bliver altid snydt. Bla, bla. Og man bliver snydt af det. Og det er en del af det, der hedder The Cognitive Reflection Test, som er en masse spørgsmål, som har sådan nogle lidt curious løsninger, der er sådan lidt kontraintuitive. Ikke? Ja. Og kontraintuitive er et vigtigt ord her, fordi det netop ikke er det, du intuitivt tror. Langt stort kort, folk de svarer ofte parkert på det der bat og bold spørgsmål, så er nogle andre lavet en variation af den, hvor de har givet de samme spørgsmål til en anden gruppe, men de har gjort fondsstørrelsen mindre og lidt mere utydeligt, så du skal bruge lidt mere energi på at læse det. Og det sjove her er, at de mennesker svarer mere rigtigt. Fordi de dvæler mere ved det? Eller de bruger mere tid på det, og bare det, du ikke rigtig kan se det, giver dig en intuitiv oplevelse af kompleksitet. Hvad er det her? Jeg er lige nødt til lige at se, hvad det her er, for at kunne svare på det. Mm. Det er altså ikke et godt råd i forhold til at få folk til at læse sine ting, at man generelt bare gør det ulæseligt. Men lige en testsituation. Hvis du lige skal, så stopper du lige op. Og det, vi gerne vil have generelt med de her beslutninger, lad være med at gå med din intuition. Det, man kalder system 1 og 2 i den første Jytte-bog, det vender vi tilbage til. Ikke? Men det er, når du stopper op, så beregner du det mere igennem. Og det Kahneman synes jo, som er et af de mest rationelle mennesker, du vil møde i øvrigt, han siger jo, hvis folk lavede beregningen med batterbold-spørgsmål, så ville de vide, at det ikke var rigtigt. Så grunden til, at man svarer forkert, det er, at man går med sin intuition uden at lave beregningen. Ja. Så det, vi skal vende tilbage til, det er, at der er ikke noget i vejen med intuition. Man skal bare ikke bruge den som sin primære kilde til sin beslutning. Og det er det, mennesker gør hele tiden. Uanset hvor dataorienteret de siger, de er. Det kræver bare, at det er et specielt menneske, der går ind ad døren, som man er allerede klar på, er enig i det, de kommer til at sige lige om lidt, eller uenig, baseret på alle mulige tommelfingerregler. Ikke? Ja. Ja. Så man skal forsøge at sætte nogle friktioner op for sine beslutninger, så man sætter tempoet ned. Det er virkelig det, som er... Og hvad, tvinge sig selv mere over i system 2? Ja, præcis. Fordi jeg din første bog lidt og sådan noget. Okay. Det er godt, du tager den allerede her. Ej, men jeg vil faktisk gerne lige gemme den. Jamen, det er fint. Jeg vil lige give et sidste eksempel, fordi at det er noget, jeg virkelig ønsker at prøve at lave live på radio. Jeg tror slet ikke, det kommer til at give mening i en podcast. Radio, der bliver lidt 20 år ældre, det er en podcast, det her. Wow, du kan streame den. Det lyder på samme måde. Du kalder det radio. Det her lyder smartere. Det er vores radioprogram, det her. Der er noget, der hedder Monty Hall-problemet. Nu ved jeg, at du har blevet tvunget til at læse min bog, fordi du ligesom skal arbejde med at prøve at få nogen til at købe den på et tidspunkt også. Men det er sådan et klassisk matematisk problem. Og jeg har prøvet at teste af på min far og min svoger, som begge to er rigtig dygtige, sådan intuitive matematikere. Og de faldt begge to i. Og jeg faldt også selv i. Ja. Nu prøver jeg at forklare den live her. Og der er så mange mennesker, der intuitivt er uenige, som siger, prøv det nu af derhjemme, før I skriver til mig med hate speech i mails og sådan noget. Ja. Og jeg har faktisk også en video på en hjemmeside, der stedet forklarer lang story kort. Dilemmaet er, du ankommer til et gameshow i USA. Der er tre døre. Bag den ene dør, der er 1 million kroner, og bag de to andre døre, er der et eller andet... Der er en... To geder, who cares, noget du ikke har brug for. Du får så lov til at vælge en af dørene. Du siger, jeg tager dør nummer 1, 2 eller 3. Så hvad for en dør tager du, Emil? Nummer 2. Nummer 2, godt. Fint, du har valgt nummer 2, så er jeg også Game Master, så jeg har lidt sans for drama. Jeg er lidt spændt lige nu. Ja, præcis, ja. Så jeg åbner dør nummer 3 først, ikke? Kan vide, om det er millionen eller geden, der står derinde. Der er 2 geder og 1 million kroner. Så åbner den, der står en ged, og du er sådan, wow, vigtigt. Og så er det så, jeg spørger dig, okay. Kunne du tænke dig at ændre mening nu? Altså, du har dør nummer 2. Vil du hellere gå over på dør nummer 1, eller er det lige meget? Altså, nu er jeg jo lidt biased. Ja. Jeg tror, jeg skal svare, jeg bliver stående. Det er jeg glad for, du siger. Det er et forkert svar. Nå, det er rigtigt. Ja, nej, det er forkert. Og det giver ikke nogen intuitiv mening, fordi man tænker jo, prøv at høre, der er 2 døre tilbage. Der er en ged det ene sted, 1 million kroner det andet sted. Om jeg skifter eller ikke skifter, det er jo 50% chance. Og det er det ikke. Mm. Hvis du skifter, så er det 66% chance, plus minus. Og så bliver stående, er det 50%. Okay. Og jeg synes bare lige her, i æren af det sidste afsnit, at jeg bare lige prøver at løbe det igennem, så man kan forstå det godt. Ja. Og nu fik du mig også, så der er... Ja, præcis. Hvis nu vi siger, at millionen er ved dør 1, geden er bag dør nummer 2, og geden bag dør nummer 3. Så i scenarie 1, der vælger du dør nummer 1. Ja. Du har 1 million kroner. Der bliver åbnet en ged. Du siger, vil du skifte? Ja. Mm. Der ryger du over på en ged. Er vi enige? Ja. Det er ikke godt. Men i det andet scenarie, der vælger du en ged. Ja. Ja. Der bliver åbnet en ged. For det er den eneste, de kan åbne. De kan ikke åbne 1 million kroner. Vil du skifte? Ja, du ryger over på 1 million. Og det samme sker også i tredje scenarie. Du ryger over på 1 million. Klar. Og det er fordi, du kan ikke åbne en dør, hvor 1 million er. Det er ikke det, der er scenariet. Scenariet er, at jeg skal åbne en ged. Ja. Så når du kører, hvis du simulerer det her, det tager seriøst 1 minut at simulere de forskellige muligheder, du har, blive stående eller skift, så vil du finde ud af, at du vinder oftere, når du skifter. Og pointen er, når jeg spørger til et foredrag, der er ikke nogen, der tror, det tror jeg, det er jo lige meget, det burde være 50%, men det er det ikke. Mm. Og grunden til, at jeg bruger lidt tid på det her, det er fordi, det er det, Kahneman siger, hvis du lavede beregningen i 60 sekunder, ja, ja, så vil du se. Og nu ved jeg godt, nu det er jo... Men det afslører det fuldkommen, for det overgår jeg da ikke. Nej, altså, selvom jeg endda mener, jeg har hørt det der eksempel før, ja, så er min intuition stadigvæk, du siger, stående, det er nok det. 2 døre. Ja. Der er gevinsten, det er lige meget 50% videre. Og nu er det jo også en lidt ligegyldig beslutning. Ja. Men min pointe er bare, rigtig mange steder i livet, der går vi bare med den første indskyld, det er 50% videre. Mm. Ikke? Frem for lige at bruge tiden, og det samme som Kahneman siger, vi går med vores første indskydelse. Ja. Og nu svarer jeg så på det, som jeg udskyder lige før. Det Kahneman siger, og det er jo næsten lov, når han siger det. Ja. Man siger jo netop, intuition er godt, men du gemmer det til efter din analyse. Så hvis vi siger, skal vi ansætte en ny medarbejder til teamet, så starter du ikke med at gå med, hvad du ligesom føler for det, eller hvad du har snart siger. Først så laver du en analyse. Hvad for nogle arbejdsopgaver er det? Hvad er prisen? Hvad er vores budget? Hvad er vores strategi? Og så til sidst putter du så din intuition på. Hvad føler jeg? Er det det rigtige tidspunkt at gøre? Mm. For intuitionen er jo et sammensur med en masse erfaringer og viden, som ikke nødvendigvis er forkert jo. Præcis. Du må bare ikke bruge det først. Og det folk gør, det er, at de bruger deres intuition først, og så bruger de data som efterrationalisering. Så det er næsten umuligt, men det er det, vi prøver. Vi prøver at sige, stop. Stop, inden du tænker noget nu. Og lige sige, tænk det lige igennem ordentligt det her, og så kommer din intuition bagefter. Så det er ligesom at prøve at vende det rundt. Og så er det jo så, kan vi designe det? Det lyder hammersvært. Det er det også. Og det er igen 1%. Du kommer aldrig til at blive 100% god til det, og det er også en ineffektiv måde at træffe beslutninger på, for det tager meget længere tid. Ja. Så du skal reservere det til vigtige beslutninger, og så skal du øve dig en lille smule. Okay, der kom du mig i forkøbet, fordi jeg skulle til at sige, sådan kan jeg da ikke leve mit liv. Altså, Nej. Det bliver for komplekst at skulle sidde og være velovervejet i, skal jeg skifte brain på bleer? Ja. Hvad ved jeg? Hårprodukt, et eller andet, ikke? Lad være med at gøre det. Og det er tilbage til simpliciteten. Man kan komplicere en masse ting. At bruge de der ting i bogen, som taler ind over hinanden og lidt imod hinanden. Men det er lidt tilbage til, vi reserverer til vigtige ting, det her. Mm. Okay. Hvor vi alligevel bruger ofte masser af tid på det. Vi har bare besluttet os, inden vi går i gang med at lave analysen, så har jeg besluttet mig intuitivt for, hvad mit synspunkt er. Så vi bruger jeg er egentlig bare ude på at begrunde mit valg med data fra nu af. Precisely. Klassisk confirmation bias, ikke? Mm. Og så er det så, kan man designe nogle processer i sit arbejdsliv, hvor designet hjælper mig, og det er det, vi har brug for, fordi sandsynligheden for, at du husker det her med et halvt år, den er nul. Mm. Det kommer ikke til at ske. Men vi kan lave nogle processer, hvor det er, at det måske bliver lidt lettere for dig. Da jeg talte med Svend Brinkmann, så han har et andet felt, end jeg har, men han kalder de der gaffelformede situationer i dit liv, hvor du rammer en vej, du skal vælge højre eller venstre. Men de fleste gafler har måske også en vej lige ud, ikke? Men pointen er, nu skal du træffe en beslutning. Du bliver stoppet her. Vil du det, eller vil du det? Hvor næsten alt i vores moderne liv er bare lavet som sådan noget, vi bare løber ned ad en vej. Ikke? Altså autoplay på Netflix, så starter den næste bare. Jeg skal ikke træffe en beslutning om, vil du ikke? Så bare bliver siddende som en zombie, og så kommer det næste, og det næste, og det næste. Ikke? Og det, man finder ud af, når man giver folk valgmuligheder, så ligesom man stopper deres beslutning, det er, så ændrer de ofte mening, så gør de ofte noget andet, når de bliver bedt om at reflektere over det. Ja. Et eksempel, som jeg bare synes er godt, fordi det er så lavpraktisk, og jeg kom til at tænke på, at jeg for nylig har slet ikke fået fuldt op på det, for jeg kan faktisk få dataen, men Scandic Hotel, hvem de stadigvæk gør det, men de har indført det her med, at hvis du gerne vil have rengøring, så skal du gå ned i receptionen inden kl. 10 og bede om det. Okay. Det er ikke bare noget, der kører automatisk, fordi det er sindssygt dyrt for dem at lave, og det er rigtig dårligt for miljøet, at bare rene værelser bliver gjort endnu mere rene, og alle laner bliver vasket, og vi kan huske det med håndklædet, kender vi efterhånden, ikke? Men du ved, men generelt er der så meget svineri ved at overrengøre værelser. Nu ved jeg ikke, hvordan det foregår hjemme hos jer, men vi skifter ikke sengtøj hver dag og støvsuger. Vi kører et par dage i hvert fald. Måske 2 dage, hvis det er virkelig. Ja, hvis det går højt. Og det er jo klart, når nu jeg siger, at der kommer ikke noget rengøring, medmindre du går ned og siger hej ned i receptionen, så bliver der mindre rengøring. Ja, det er klart. Fordi nu skal jeg jo tænke mig om, har jeg brug for rengøring? Det er ikke meget mindre, altså uden at du har data. Jeg har jo ikke data. Det er derfor en skandale, jeg kom til at tænke på for nylig, at jeg skrev faktisk til ham, der var chef dengang. Jeg ved ikke, om de har det mere heller, det er noget tid siden, jeg har været der. Men jeg siger, kan jeg ikke blive tale med dig, jeg rigtig gerne vide det. Men altså, jeg kan ikke forestille mig andet. Det må næsten være meget mindre. Markant mindre. Og formoder jeg, mange kundeklager sig i starten. Fordi jeg skulle da ikke komme på hotel for at løbe rundt nede i reservationen og bede om noget, som jeg føler, jeg burde få automatisk. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, der får det at vide, men glemmer det, fordi defaulten er så stærk i dem, ikke? Jo. Men min pointe er bare, når du bliver spurgt, skal du have rengøring, så er dit svar et andet, end hvis du bare kører på din automatpilot, og sådan, det kommer nok, whatever, det er ikke noget med mig at gøre, ikke? Ja. Så det med at skabe gaffelformede situationer for sig selv og forbrugere, er en måde lige at slå system 2 til, klart, så det går på din intuition, hvor du siger, hvad er egentlig den her situation? Ja. Det er jo ikke svært at sige nej til det, for fanden, vel? Der er ingen grund til, at det bliver gjort rent igen, lige når du er ankommet. Mm. Så der er en masse af de eksempler nede i bogen, men et af mine yndlingseksempler, som en mand, der bare leverede det ene gode eksempel efter det andet, var en pilot, jeg havde i studiet i min egen podcast for mange år siden efterhånden. Jeg havde holdt et foredrag om noget investering, og hvorfor man ikke kan regne det ud og sådan noget. Og så tror jeg, at forbifarten havde været lidt generisk, at jeg sagt, at jeg kendte ikke nogen ledergrupper, der havde fastlagte processer for, hvordan de træffede en beslutning. Det er stadig langt de færreste, der siger, når vi træffer en vigtig strategisk beslutning, så er det her vores proces for at gøre det. Mm. Ej, de sætter sig ned, og så brainstormer de lidt, og så... Og så den, der har mest magt i rummet, går... Hippo, eller hvad det hedder, ikke? Highest person paid opinion, et eller andet, ikke? Ja. Ja. Den, der tjener flest penge, siger i sidste ende, det bliver sådan her, det bliver. Ja. Og nu forsimper vi det selvfølgelig, men der er ikke nogen processer, hvilket er en skandale. Der er ikke en system 2, vi har ikke sagt, det er sådan, vi gør. Fordi det er en vigtig beslutning. Vi sætter os ned og taler os lidt hen til det. Det er sådan en klassisk system 1 katastrofe, det her. Ikke? Der er ikke nogen regler for det. Det siger jeg så bare højt. Klassisk, som jeg kommer til at gøre. Det er der ingen, der har. Og så kommer man op og siger, jeg er pilot. Vi har ikke andet end det der. Alle beslutningsprocesser er nedskrevet på papir, så vi ikke dummer os. Ikke? Og så viser sig, at det har de, men så har de så alligevel ikke. Så indkaldte jeg dem til podcasten, og så havde bare virkelig mange fede eksempler. Sjov. Og han havde Christian Unger, og han havde bare et rigtig godt eksempel, som jeg har tænkt meget over siden, som han, det hedder Stay Below the Line. Og det handler i virkeligheden om, som jeg tror, jeg citerer ham fra i bogen, han skriver, at, eller siger til mig, at alle dårlige beslutninger, han nogensinde har truffet en simulator, har han truffet, fordi han gjorde noget for hurtigt. Det er en fugl! Ah! Drej! Ja, ja. Måske igen. Ja. Men der var et fly ved siden af. Okay. Ja, præcis. Det er ærgerligt, ikke? Mm. Vi er heller ikke så dygtige piloter. Vi har ikke lavet iPhone, men jeg tror godt, at folk ved. Du er i en situation, hvor der er et fly så tæt på, så, så er du allerede en dårlig pilot. Truffet en serie af dårlige beslutninger. Ja, ja. Nå, det er en orden. Pointen er det her med, han starter altså ved at sige, det første spørgsmål er, har du tid? Altså, brænder rummet, så løb ud af det. Men især sådan nogle steder, som vi to arbejder, som de fleste lytter, der er altid tid. Mm. Altså, det kan godt være, der er meget lidt tid, og vi er stresset og bla bla bla, men du ved, det er ikke sådan, at du skal vide det på 10 sekunder. Nej. Du har tid. Nej, jeg har taget tid. Start med at konkludere, du har tid. Ja. Og så han siger, stay below the line. Og det der point er, at han siger, den linje, det er der, hvor han træffer en beslutning. Når han kigger op over linjen, så træffer han en beslutning. Ring til den person, gør et eller andet, drej på roret. Og siger, men det handler om at blive under linjen så lang tid som muligt. Når han er under linjen, så indhenter han information, og han spørger sin kollega, hvordan skal vi analysere det? Han ringer måske jo til nogen for at finde ud af. Ja, og så når han har den, præcis, så kommer han up over the line. Hvor han siger, det som især piloterne og de unge, de kommer up over the line alt for hurtigt. De har slet ikke nok information om, hvad der er den rigtige beslutning at gøre. Nej. Og når du gør det systematisk over tid, du hele tiden kigger op over linjen og træffer beslutninger, så ender du med at komme ud et eller andet sted. Ikke? Mm. Og der skriver han, jeg tror, jeg kan stadig huske, hvis jeg har så mange konkrete eksempler. Han sagde, han havde en metaforisk squash catcher, som var det bedste redskab, han nogensinde har fået. Fordi han sagde, især i andre lande end Danmark. I Danmark der er det lidt mere hierarkisk, men i andre lande, hvor han arbejdede, så stillede folk ham spørgsmål om alt hele tiden. Fordi han var ligesom chef, der var piloten, han skulle kunne svare på alt. Ikke? Så sagde han, når du holder stille der, så kom der alle mulige pøser, assistenter, folk hele tiden. Hvad skal vi gøre med det her? Hvad synes du om det her? Og så sagde han bare, så tænkte han over, han havde sådan en metaforisk squash catcher. Så hver gang folk sender en bold over til ham, så spiller han bare tilbage til ham igen. Okay. Så det spiller også, så sagde han gav eksempel, at nogen kom op til ham og sagde, vi har et problem. Og så sagde han, at han skulle spille tilbage. Altså, ret beset, så er det dig, der har et problem. Altså, ja. Jeg vil gerne hjælpe dig med det. Og jeg vil gerne finde ud af, hvad det er for et problem. Men det er ikke mig, det er dig, der har et problem. Det er dit ansvarsområde. Det er dig, der skal træffe den beslutning. Fordi vi er så intuitivt opdraget til, især hvis man er leder, en at sige, vi har et problem. Lad os løse det. Ja. Nej, han bliver under linjen. Han spiller bare alle bolde tilbage. Stay below the line. Spiller han bolden tilbage, og så på tid på så træffe en beslutning. Men fordi vi havde et kvarter til at træffe en beslutning, skal ikke træffes på 5 sekunder. Så bruger man det kvarter, træffer en bedre beslutning, bedre kundeservice, mere sikkert. Ja. Så det er jo ikke 5 sekunder versus 3 måneder. Mm. Det er kort tid, men det kræver, at du kan modstå impulsen at træffe den hurtige beslutning. Det er fordi, den der følelse af sådan momentum, slam, ja. Og især sådan noget sådan West Wing-stemning. Ikke? Ja. Nu citerer en gammel tv-serie her, men det der... Den der sådan tempofyldte, vi marcherer gennem vigtige haller og træffer hurtige beslutninger, og så rykker folk bare. Ikke? Rigtig dårlig måde at træffe beslutninger. Ja, det er det, jeg kan rigtig høre. Dårlig, ja. Rigtig dårlig. Men noget, som man har arvet meget fra samfundet. Ikke? Han sagde det der med, at når der kommer en eller anden ting undervejs på en flytur, og det er jo ikke sådan nogle katastrofer, der er heldigvis meget sjældent, der går ind i en motor, men det er sådan en ting, du skal forholde dig til, at du har mindre brændstof, du skal måske lande i en anden lufthavn. Så sagde han, og det første, han gjorde, det var, så kørte han sædet tilbage fysisk, og så lagde han sig ned. For at huske sig selv på, jeg skal ikke sige noget hurtigt her. Jeg starter lige med at få ro på beslutningen. Ja. Jeg synes, folk skal gå tilbage og høre den podcast. Den video. Start lige med at skabe ro, indhente informationer, et andet genialt. Og det lyder arrogant, men han er verdens mest ydmyge mand. Han sagde, at han havde lært en anden regel af sådan en flyinstruktør, som var, hvis din kaffe bliver kold, så har du gjort noget galt. For det betyder, at hvis du som leder har fået en varm kop kaffe, og næste gang du drikker af den er kold, så fordi du har været nede i alle mulige ting, du ikke skal blande dig i. Ja. Du har løbet ud i retning. Du skal hele tiden sidde og sippe af en varm kop kaffe, spille bolden tilbage og sige, jamen ret beset, så er det dig, der har et problem. Mm. Jeg er jo ikke lige gang med at drikke kaffe. Ja, jeg sidder med, og han er slet ikke den type, men jeg kan godt lide det der med, du skal ikke bare bore dig ned i et eller andet, og guns blazing, og beslutte dig med truppe. Du skal faktisk trække. Der er også en fællesnævner i forhold til meget det, vi har talt om fra de tidligere kapitler, men ikke at lade sig rive med jo. Og, ja. Og ikke, altså det der med bare, mere bliver til mere, og vi tilføjer en Lego-klods, når vi skal rette tårnet op, og hvad vi nu har haft af metafor for det, ikke? Ja. Det er jo lidt også det, han... I allerhøjeste grad. Meget siger her, ikke? Ja. I allerhøjeste grad, og hvis vi kan give det sidste eksempel, så kan vi rappe op bagefter, men rigtig mange af de steder, hvor du ser, at folk er lykkes med at træffe bedre beslutninger, men også omkring sådan noget som simplicitet, hvis vi kan slå en lille snor tilbage til det. I nogle af de tidligere kapitler har jeg interviewet nogen, forskellige direktører for store televirksomheder, andre, der arbejder med simplicitet, for at høre, hvordan har de så gjort det? Der var en gutter, Jesper Hansen, som dengang var daværende administrerende direktør i Telenor i Danmark. Og dengang var det. Han var ikke daværende det. Han har et nyt job nu. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvad han laver. Ja. Men de skulle i gang med at lave sådan en turnaround, hedder det vel på hoppelsprog. Men skulle gøre det mere simpelt. Ja. Og En af de måder, du gør det mere simpelt, det var, at der skulle ikke sætte så mange ting i gang. Og igen, det er jo meget umoderne der, fordi jeg siger ikke, der er noget rigtigt forkert, jeg siger bare, at der er konsekvenser ved, at du bare siger, at alle folk kan bare sætte alt i gang, de har lyst til. Der er nogle fordele ved det, ja. Og der er den ulempe, at milliard mennesker har bare sat milliard projekter i gang nu, og ingen ved, hvem der laver hvad. Og det, der så var sket, det var, at de har fået alt for mange projekter. Og det er det, du ser rigtig ofte i store organisationer, der er gang i alt for meget, vi skal simpelthen lukke noget ned. Så de lukker en masse ned, og så ser han så, at en af de andre ting, de har haft stor succes med, er apropos det med friktioner, som du nævnte, gør det sværere for uønsket adfærd. Mm. Her der var det så, han sagde, at det var en begrænset periode, for det kan også være demotiverende, men det var en uønsket adfærd, at folk lavede nye projekter, for de var simpelthen nødt til at komme tilbage til deres kerneforretning. Vi skal ikke have nye strategier, vi skal ikke have nye investeringer, vi skal simpelthen fokusere på at få folk til at whatever, ja. Købe nogle abonnementer. Og sådan den måde, de gjorde det på, det var, at de gjorde det rigtig svært at få et projektnummer. Du skal simpelthen, og den måde, de gjorde det svært på, det var, at du kunne kun få et projektnummer på en måde, det var, hvis du indkaldte CEO'en til et møde, og så skulle du kunne svare på to spørgsmål, og jeg kan ikke huske de to spørgsmål ordret, men sådan med et. Hvorfor er det her problem værd at løse? Jeg kan faktisk godt huske den. Det er det første. Ja. Du skal overbevise mig om, hvorfor er det her problem værd at løse? Underforstået, der er mange problemer, som der ikke er værd at løse. Det er en helt anden snak. Langt de fleste bør man bare ligge på jorden. Og det andet var, hvorfor er vi de rigtige til at løse det her? En ting er, at du synes, der er nogen, der bør løse det, men hvorfor er Telenor de rigtige til med den måde, vores lange girafhals, hvorfor er det os, der skal løse det, og ikke nogen andre? Mm. Og hvis du kan overbevise om det, så kan du så få projekt nummer 17. Ja. Men det vil sige, der er ikke nogen, der lige får en fix idé nede i et team og sætter gang i et eller andet sjovt. Fordi der er rigtig meget friktion for at få lov til det, ikke? Jeg er nødt til at pege på, som menig medarbejder i en organisation, allerstørste friktion, ikke at jeg er bange for direktøren her i Gyldendal, men det er jo, du skal lige forbi direktøren og svinge din idé gennem sådan en maskine der, ikke? Ja. Så kommer friktion 2 og 3, som så er spørgsmål 1 og 2 der, ikke? Præcis. Og nogen vil jo sige, at det indbegrebet er en tåbelig organisation, fordi så altså skal alle spørge chefen om noget, chefen ikke ved noget om. Men hvis din pågældende ønskede adfærd er i den periode, det er, vi laver for meget, vi skal skære ned, vi skal stoppe, og vi skal tænke os rigtig godt om, inden vi laver noget nyt. Det er beslutningen. Inden du sætter i gang et nyt strategisk projekt, skal du tænke dig rigtig godt om. Ja. Ikke? Så er du nødt til at gå forbi og kunne svare på nogle spørgsmål. Det gør bare, at du sætter tempoet ned. Og han havde sådan et fedt citat, som er meget banalt, men rigtigt. Han siger ligesom, jamen, en organisation har en vis mængde forandringskapacitet. Det vil jeg ønske, jeg selv bare havde skrevet, for det er så enkelt. Et menneske har en vis kapacitet til at lave ting om, og det, når du ganger det op, så er det en organisation, og den skal du æder med at bruge med omhu. Ja. Så det er let at pege på ham og sige, at det ikke rimelig dumt, at folk ikke kan træffe selvstændige beslutninger. Jo, det er det. Men så træffer de alle mulige her, og så når jeg har brug for dem senere, så har de ikke tid til det, og så videre, så videre. Så det er bare endnu et eksempel på, hvordan du kan sætte friktioner op for den der hurtige intuitive beslutning. Ja. Det gør vi bare. Fyr den af. Her der er 20.000 kroner. Prøv det der, ikke? Prøv at gå på TikTok. Hvorfor er Gyldendal ikke? Hvorfor har vi ikke en TikTok-strategi? Kom nu. Det har Gyldendal. Ja. Det er en fejl, der ned her. En gang i tidens morgen, den der snak også. Ja, ja. Og selvfølgelig, og det kan jo godt være, man skal være på TikTok. Min pointe er bare, sommetider, så tænker man, skal vi lige sætte en begrænsning på? Ja. Nu kommer vi, men du ved, det er også lad os prøve 3 måneder, så lad os mødes igen og sige, hvor meget betaler vi for dit og datten, frem for at sige, fedt, den løber du med, Emil. Ja, det gør jeg. Så gør vi, ikke? Så det er egentlig bare for at komme med endnu et eksempel der med, friktioner for store beslutninger kan være fornuftige. Yes, for at tvinge folk over i system 2-tænkning, inden de træffer. Ordentligt igennem, ja. Og lige snart der er friktion, om det er for rengøring eller beslutninger, så har folk bare med det samme ikke lyst til at træffe den beslutning, så går de tilbage og laver det arbejde, som sidder fast inde i pølsemaskinen, ikke? Jo. Og det er jo det, vi gerne vil have, lave det færdigt først, igen i vores generaliserende måde. Så alle kan komme hjem og hygge sig med deres venner og familie. Precisely. Mm. Mm? Vi er ved at være i mål med... Er vi ikke det? Alle bogens kapitler, det lyder jo helt vildt at sige. Vi har fået snakket en del, tænker jeg. Det er mest af alt det, der er sket, ikke? Og forhåbentlig har vi også sagt noget fornuftigt undervejs. Det håber vi. Men lige inden vi slipper den helt, ja. Bare fordi jeg synes, det er lidt sjovt at spørge, er der noget, du gerne vil have gjort anderledes med bogen her? Der er jo alligevel lige løbet lidt vand under broen. Ja. Altså først og fremmest, så er jeg faktisk vildt stolt, når jeg siger, at jeg har simpelthen skrevet alle de her ord i den her bog. Der er også nogle af mine venner, som kender mig, og siger, altså er det dig selv, der skriver dem? For de tænker, hvordan skulle jeg nogensinde kunne gøre det? Så jeg er ret stolt, at jeg faktisk sådan, hold da kæft, det har jeg selv fundet det eksempel. Men det er så også måske faktisk en ting, som jeg har tænkt over sidenhen, som jeg godt kan dele med dig. Det er, jeg synes måske, den skulle have været lidt kortere. Okay. Altså det har jeg faktisk tænkt over, og det kan jeg huske, for nu er det jo en del år siden, vi satte den op og sådan noget, men det er også noget med, første udkast, tror jeg, den var over 400 sider. Ja. Jeg tænker jo... Jeg, det lyder jo som en bibel. Jamen ja, hvor det kan godt være, det er det, der sker. Men jeg tænker, jeg er jo også en markedsfører. Jeg elsker jo også at markedsføre ting. Sådan, jeg tænker lidt, den er en stor bog at hive ned. Og når du starter på side 1, så ser det bare ikke let ud, vel? Og fondstørrelsen er blevet lidt lille og sådan noget. Så jeg tænker faktisk, at den skulle have været 30 sider kortere, hvis jeg skulle give mig selv noget feedback. Okay. Ikke? Det er lidt konkret. Og så tror jeg, og det talte vi også lige om, ikke? At det er jo sådan en dejlig feedback til en selv, fordi Jeg skulle have gjort det mere simpelt. Jeg har så mange eksempler med. Jeg skulle have pillet noget ud. Så det er jo meget apropos det, vi har talt om her. Præcis. Jeg ved ikke, man kan ikke kalde det slack her, men du ved, jeg elsker eksempler. Keep on slack. Efterladet på tomme sider. Hvor man kan notere lidt ned, ja. Det er fantasi, ja. Men jeg tror, det der med, at fordi jeg er så forelsket i eksempler, og elsker det konkrete, som jeg også tror er noget af det, som folk godt kan lide, så ender jeg samtidig med at putte 7 eksempler ind i. Fordi jeg selv og man synes, har forstået det på eksempel 3. Det er super vigtige nuancer omkring forskel. Sådan er det for en forfatter, der sidder og piller sig selv i navlen. For læseren har det nok bare brug for 1. Ikke? Så jeg har også reflekteret over, hvis jeg skal lave en bog mere, så tror jeg, jeg vil øve mig lidt i, at det er ikke løfte det her, hvis der nu ser en bog, men øve mig lidt i at sige, okay, måske skulle vi lige gøre det 30 sider kortere, så vi ikke ender med 400 sider i for en størrelse. Det holder jeg op på. Nu er jeg nødt til at slå op på, på sidetallet her. Hvor langt blev den? 300, altså med noter 340, ikke? Ja, det er også sindssygt, jo. Ja, det er da noget. Det er en relativt lille fondstørrelse. Ja. Men vi bliver også enige, at hvis noget er en lille fondstørrelse, så følger folk med, jo. Det har jeg lige sagt. Ja, det er, en, ja, det er rigtigt. Så sidder de og er der i system. Ja. 327. Så vi skal ned under 300. Det er det, du lige har lovet os. Ja, okay. Ja. Det er fair nok. Hvis du laver en bog, siger du. Hvis jeg laver den, ja. Hvem ved, måske. Nå. Tusind tak for gode samtaler. Jeg siger lige, som jeg altid har sagt, når vi vil være færdige, at der er jo altså rabat lige for tiden. Mm. Og hele august med. Første gang, jeg dropper den bombe. På Jytte Vender tilbage, og også bogen inden den. Jytte for Marketing er desværre gået for i dag. Mm. Så masser af gode vitaminer at hente der. Mm. Og gode rabatter, ikke mindst. Hos Saxo i øvrigt. Koden er sommerskole. Jeg tror, det var det, Morten. Ja, tusind tak for din tid. Det var en fornøjelse. Tak for din tid. Fornøjelse med min tid.